राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 28 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे भिवानी हरियाणा। राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अनंत संसार है, उसे परमात्मा सबके मालिक है। परमात्मा को मानकर और अपने मानना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, ये खास बात है। क्योंकि भगवान ऐसे ही कहते हैं, ये बार बार सुनाइए फिर सुनाता हूं पक्की करने के लिए। भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातना अनादिकाल से जीव भूत जीव रूप हुआ, ये मेरा ही अंश है। तो भगवान का ही अंश है, हम सब जितने जीव सब ये सब अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव जीव है अनंत सब के सब भगवान के अंश है, हम भगवान के हैं। तो भगवान की प्राप्ति है वो अपने घर की प्राप्ति है, ऐसे नहीं कि हम तो है संसारी और भगवान की प्राप्ति पढ़ी पड़े पर ये हुई नई बात। वो संसार हमारी सदा है ये नहीं, हम सदा ही परमात्मा के ही है। परमात्मा की तरफ से वियुक्त होकर ये दुख पा रहे हैं, तो ये वियुक्त होना हमारा अपनी तरफ से है, इस वास्ते हमें सन्मुख होना पड़ता है। अगर हमें अपनी तरफ से वियुक्त न होते तो भगवान की तरफ जाने की हमें आवश्यकता नहीं होती, परंतु हम खुद भगवान को जब तक भयो संसारी सबसे संसारी भरा तब से भगवान से विमुख हुआ है, भूख हुआ है, इसलिए सन्मुख होने की आवश्यकता है। तो ये हमारी जरूरत है, हमें सन्मुख होना चाहिए। मदद भगवान करने को तैयार है, सब तरह से सहायता करो तैयार है, सब तरह से। इस वास्ते केवल केवल परमात्मा की तरफ हमारी रुचि हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। हमें अलग हुए हम ही जावे तो भगवान की तरफ हो जाए, तो भगवान का मैं हूं ऐसा मान लें, हम भगवान के हैं। जितने संसार के मानते हैं उतने ही संसार में जन्मते मरते रहते हैं, और धर्म के बिल्कुल संसार के नहीं है, केवल भगवान के ही है, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों भगवान के हैं हम और मान ले तो सच्ची बात है कि हम भगवान के हैं, भगवान को ही प्राप्त करना है तो और काम क्या, भगवान की प्राप्ति है हमारे को। भगवान ऐसे है कि हमारे सबके परम पिता है और सब जगह परिपूर्ण है, वे व्याप्त है सब जगह भरपूर समरूप से शांत सब घन सदघन त्रिघन आनंद घन परिपूर्ण रूप से परमात्मा परिपूर्णता है। जहाँ संसार से अमर हुए कि परमात्मा की प्राप्ति हुई, मानो परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं है, संसार से अलग होना है, क्योंकि हम तो संसार में ही फंसे हैं, संसार की तरफ ही हम सरे हैं, इस वजह भगवान से विमुख हुए हैं। अब संसार की विमुखता हो जाएगी तो भगवान के सम्मुख स्वतः हो जाएंगे, स्वाभाविक ही। इस वास्ते भगवान के हैं, इसको स्वीकार कर रहे, संसार से अलग हो जाए। अलग होने का उपाय है कि संसार की सेवा करें और लेना बंद कर दें, दो बात है। संसार से लेने की इच्छा से संसार में फंसे हैं, संसार ये मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा, एक हफ्ते बाद चीज मिलेगी नहीं, केवल आशा संसार ही होगी। आशा ही परमम दुखम, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, परम दुख दुखों का खास कारण रहेगा जो संसार की आशा रहते हैं, और नैराश्यम संसार से निराश होना ये परम सुख है, वह सुख ही सुख हो जाएगा स्वाभाविक ही। संसार की तरफ चलने से ही दुख है, तो संसार की चीज को अपने मानते हैं, ये गलती करते हैं, ये ना गलती करके भगवान की शरण हो जाए। ये भगवान की शरणागति सर्वश्रेष्ठ साधन है, वेद सबसे श्रेष्ठ है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार भगवत गीता है, भगवत गीता का सार शरणागति है। इस शरणागति को भगवान ने सर्वगुह्यतम भोज श्रमे परमम वज सर्वगुह्यतम शोध कहा है, संपूर्ण से गुप्त अत्यंत बहुत गुह्यस्त सर्वगुह्यतम भोज श्रमे परमम वज, इसमें सर्वगुह्यतम एक बारी कहा है, गुह्य गुह्यतर गुह्याद गुह्यतम गुह्यतम, ऐसे बहुत शब्द आए पर सर्वगुह्यतम एक दम आया है। और सर्वगुह्यतम कह करके मन मना भक्त हो मत भक्त मध्याजी भाव नम स्वरूप, मन मना भव मत भक्त हो भव मध्याजी मध्यदर्शी को भव मांग नम स्वरूप, ये चार बात बताई। माँ वे ऐसे सत्य प्रतिदाने पियोसी में सर्वधर्मान पर बताया कि सर्वधर्मान परित्यज माँ वे कम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये 18वां अध्याय का 66वां 65 और 66, ये 66वां श्लोक सर्वोपरि है। सर्वधर्मान परित्यज संसार के सब छोड़कर माम एकम शरणम व्रज, संसारी धर्म क्या छोड़ना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत आदि के जितने धर्म है उस धर्म का आश्रय छोड़ना है, क्यों शरीर है शरीर है तब तक उनका पालन करना है, पर आश्रय केवल भगवान का है। ये आश्रय संसार का है, संसार का भरोसा है, आशा है, तृष्णा है, वासना है, कामना है, संसार का आश्रय है, ये ही बंधन कारक है, काश बंधन कारक है। तो माम एकम शरण प्रति एक शरण हो जाए, अन्य शरण भगवान की। सब धर्मों का पालन करते हुए आशा किसी की न रखे, चाहना कोई किसी तरह की न रखे, आशा जाए भाषा है वो आशा संसार की न रख करके माम एकम शरणम बजे एक भगवान की अनन्य शरण हो जाए। केवल भगवान का, केवल भगवान मेरे में, केवल भगवान का, तो मुक्ति हो जाएगी सबनी। अंतवा सर्व पापे पे मोक्ष में सब पापों से मुक्त करूंगा, तुम चिंता मत कर, तेरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के शरण हो जा। अब तुम्हारा सुधा चिंता जो कुछ करना होगा वो मैं कर दूंगा। तुम्हारा काम माम एकम शरणम ब्रज, एकम शरण होना जा और सब पापों से मुक्त करना मेरा काम, प्रेम करना दोनों काम। भगवान प्रेम भक्त से करे, भक्त प्रेम से भगवान से करे, ये दोनों का काम। शरण होना भक्त का काम, पापों से मुक्त होना भगवान का काम और प्रेम होना दोनों का काम। तू चिंता मत कर, शरणागत की खास बात है भगवान के शरण होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं शरण हो गया, शरण में कमी नहीं रहनी चाहिए। भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं, केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं। मानो भगवान के ही शरण, और किसी का आश्रय नहीं है, और केवल भगवान ही चाहिए मेरे, और केवल भगवान ही मेरे है, मेरे कोई और नहीं है, ऐसे भगवान के शरण हो जाए। आप कैसे ही हो, पापी हो, तापी हो, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, कैसे लक्षण हो, कैसे ही हो आप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर कुछ भी हो, ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी कोई भी हो, केवल मेरी शरण हो जा, केवल मेरी शरण। हे नाथ मैं आपका हूं और मैं किसी का नहीं हूं, केवल आपका हूं। माम एकम शरण भज, अनन्य शरण, अनन्य और किसी की शरण नहीं, और किसी का आश्रय नहीं। एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वो वर्षा की बूंद को ही पीता है, वो गंगा जी में पड़ जाए तो गंगा जी का जल पिएगा नहीं, चोंच बंद कर देगा, बरसात का जल पीता है। ऐसे मैं आपका हूं, तो एक आश्रो एक पक्ष, आश्रय एक है, एक ही पक्ष है, एक आश विश्वास, एक ही आशा है, उसे विश्वास है, एक राम घनश्याम है तो चातक, एक राम रूपी घनश्याम के लिए चातक की तरह है। माम एकम शरण भज, अनन्य शरण, और कोई आश्रय नहीं, किसी तरह कोई विचार नहीं, केवल भगवान के शरण। तो सबसे श्रेष्ठ बात यह है, इस साधन को गीता में सर्वगुह्यतम बताया, सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय अत्यंत बढ़िया चीज बताई है गीता की, सार चीज। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के चरणों में शरण हो और कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, किंचित बात कहें भी कोई विचार नहीं, केवल भगवान के शरण हो, एकदम ऐसे हो जाए। इसमें कमी होगी वो भगवान दूर करेंगे, अपनी तरफ से कमी नहीं रखना, अपनी तरफ से किसी का आशय नहीं रखना, अपने किसी तरफ से आशा किसी की नहीं रखना, और फिर कमी होगी तो भगवान दूर करेंगे। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के शरण हो गया, सबसे ऊंचा साधन है ये, सार चीज है। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, गीता का सार सुना करें, भगवान के आश्रित हो जाना। मैं भगवान का हूं और ये सच्ची बात है कि भगवान के ही है, सब धर्म भगवान ने, भगवान कहते हैं नहीं, मैं अंश हूं, गीता में लिखा है मेरा ही अंश है और मेरे ही शरण हो जाए बस। फिर साधन करना है, अपना कुछ करना है, अपना कुछ नहीं है, अपना करना है वो सब कम करेंगे भगवान। जैसे बालक माँ की गोदी में रहता है, उस बालक को जो चाहिए जो करना हो सब माँ करेगी। बालक तो पढ़ा था वो देवी बस फल के बालक में बालक अनजान होता है, ये जानकार होता है। बालक कुछ जानता नहीं, ना माँ को जानता ना बाप को जानता ना भाई को जानता ना सब जानता ये तो जानता ना इस कुछ नहीं जानता। और ये सब कुछ जान गया, सब जान करके पूर्ण जानकारी अनन्य भाव से भगवान के शरणों में शरण हो गया। फिर कुछ चिंता न करे, भगवान का ही स्मरण है, भगवान का ही चिंतन है, भगवान का ही विधान में संतोष है, सब कुछ भगवान के ही समर्पित है। मन और बुद्धि ध्यान जो कुछ अपना है सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का ही, भगवान का है, परमात्मा का है। संसार सब अनंत ब्रह्मांड है, संसार से हमें लेना कुछ नहीं, संसार से हमें केस जीतने भी जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो भगवान देंगे, आप ही पैदा करेंगे, आप ही देंगे, आप ही सब करेंगे। बालक का सब काम माँ करती है, इस तरह से भगवान काम करेंगे, केवल भगवान का मुंह मस्त होता है, उसी का चिंतन है। स्वाभाविक ही भगवान का चिंतन होगा। गीता में भगवान ने कहा, क्या तुमने एकाग्रता से गीता सुना, क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? दो प्रश्न पूछे। कच्ची देर संप्रदाण चेत सा कच्चे ज्ञान समूह पर नष्ट तो अर्जुन कहता नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। गीता सुना कि नहीं इसका उत्तर नहीं दिया। मोह नष्ट हो गया तो मोह नष्ट हो गया तो गीता सुन लिया, स्मृति लब्धा स्मृति आ गई बस। अब संतोष में संदेह रहित हो गया। माम एकम शरणम भजत करिष्ये वसनम तब, आप जो को करूंगा। इसी बात भगवान ने बोले, भगवान को ये काम करना था कि आपके शरणों में शरण हूं, आप जो कहोगे सो ही करूंगा। पहले अर्जुन ने युद्ध नहीं करूंगा कह दिया था, मैं योद्ध सही थी गोविंद भूतवा तुष्णी बबू युद्ध नहीं करूंगा। अब नहीं कहता युद्ध करूंगा, युद्ध करूंगा कि नहीं करूंगा मैं नहीं कहता। करिष्ये वचनं तव, जो आप कहोगे सो करूंगा। ऐसे भगवान से कह दो अपने का, आप जो कहोगे सो करूंगा, हमारे कुछ करना है नहीं, हमारे कुछ करना है ही नहीं। एक करना एक बना, ये दो खास बीमारी है। ये काम करना है ये मिलना है, ऐसा काम करना है इधर जो चाहिए पदार्थ क्रिया, ये दो ही चीज है, खास चीज पदार्थ क्रिया। ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, इसमें ही फंसा हुआ है। तो मेरे कुछ करना नहीं है, कुछ बना नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, कोई इच्छा नहीं है, एक कुछ करना नहीं है। भगवान ये सब करूंगा मैं, तुम निश्चिंत रहो। भगवान की याद होगी मीठी मीठी मीठी, याद करनी नहीं पड़ेगी भगवान की, सत्य मीठा भगवान मीठे लगेंगे। सब कुछ मैं करूंगा भगवान कहते, सब कुछ मैं करूंगा, पापों का नाश करना, पुण्य की प्राप्ति करने, शरणागति प्राप्ति करने, तेरा कल्याण करना, उद्धार करना, जो कुछ करना हो सब मैं करूंगा। कैसी बढ़िया बात है, क्यों इतना काम है कि भगवान के शरण हो जाओ। ये भी इतना काम इस वास्ते हुआ कि संसार के काम में हम फंस गए इसी वास्ते। अगर काम संसार में नहीं फंसते तो ये भी हमें करना नहीं पड़ता, पर जानकर संसार में फंस गए तो संसार की विमुख होना पीछा, केवल संसार विमुख होने पर भगवान के शरण को अभिशाप हो जाएंगे। भगवान तो है ही, वो तो हमारा खास घर है, उसके अंश हम है ही, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि चेतन है अमल है मल रहित है पाप रहित है शुद्ध है। और जो संसार में फंसा रहे कर्म किया सब पाप मोक्ष है, मैं पाप को मुक्त कर दूंगा। तेने जो कुछ गड़बड़ी करी सब काम मैं कर दूंगा, सब काम मैं कर दूंगा, सब काम मैं कर दूंगा। तो एक ही काम कर, मां में कम शरण बह जा, एक मेरी अनंत शरण हो जा, बस मैं भगवान का हूं। अपनी कोई चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, सर्वथा निश्चिंत होकर मां सोचे तुम शोक मत कर, तुम चिंता मत कर, चिंता आ जाए तो आ जाए तुम्हारे, नहीं वाला चिंता आ गई, ये चिंता आ गई भगवान कह दो, शोक आ जाए शोक आ गया, क्रोध आ जाए क्रोध आ गया, काम हो जाए काम हो गया, जो वृत्ति आ जाए वो भगवान कह दो और अपने घर में करो मत। और ये ना आते होगा, देखिए ये मन में आ गया वो सब मिट जाएगा, केवल भगवान के शरण हो जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं। जैसे मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे ही सज्जनों मैं हूँ आपका, आप पापी है पुण्यात्मा है, अच्छे हैं मंद हैं बुरे हैं भले हैं कैसे हैं, इसी तरह भगवान नहीं दे नहीं रहते न प्रभु चेक चूक किए की, आपने चूक की है भूल की है गलती करी है, रहते न चत प्रभु, प्रभु का अंतरण ऐसा कैमरा है उसमें छपती नहीं, रहते न प्रभु चित चूक किए की, आपकी भूल की हुई याद नहीं रहती, और करत सुरत सहवार ये की हृदय में विचार है हे नाथ मैं आपका हूं। इसको भगवान सौदर याद करते हैं, कर तो सुरत सहवार ये की, क्योंकि भूल न जाऊं ऐसे आगुण किया वो याद ही नहीं तो ये नहीं भूल जाऊं। तो आपने सच्चे हृदय से हे नाथ मैं शरण हूं इस बात को तो याद रखेंगे, और पहले भूल की उसको भूल जाएंगे, कितनी मौज की बात है, सब भूल माफ हो जाएगी, जो पाप नहीं किया भगवान साफ करेंगे। वो भगवान कहते हैं मेरा काम तेरा काम तो एक ही है भगवान की शरण हो जाना, हे नाथ मैं आपका हूं। अपने कोई इच्छा भी हो जाए, कोई चाहना हो जाए, कोई कामना हो जाए तो भगवान को कह दो ये कामना होगी महाराज, हमें नहीं चाहिए, हमें सत्य नहीं परंतु पैदा हो गई, आदत थी पहले पैदा हुई, काम हो गया क्रोध हो गया लोभ हो गया मोह हो गया मद हो गया मत्सर हो गया ईर्ष्या हुई द्वंद पागंड हो गया जो कुछ हो गया, अपने करो मत, अपने बिल्कुल काम क्रोध लोभ वो बिल्कुल नहीं करना है, आ जाए तरंग आ गई वो भगवान ने कह दी छोड़ दिया, अपनी तरफ से छोड़ दो अपने छोड़ दो, मैं आपका हूं। सब तरह की रक्षा भगवान करेंगे, सब तरह से सर्वभावे मां में कम शरणम बजे सर्वभावे भारत, सब भाव से भगवान की शरण हो जाए, मैं भगवान का हूं। हे नाथ हे मेरे नाथ, कोई बात आप मन में हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, दृढ़ते में दृढ़ता से ये जमा लेना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ, मैं बिना धनी का बिना मालिक का नहीं हूँ, मेरे मालिक भगवान है, मेरे मालिक भगवान है, मेरे मालिक भगवान है, भगवान का दास हूँ, केवल मैं भगवान का हूँ। गीता में सर्वोपरि इस बात को बताया है, केवल भगवान का मैं हूँ। अभी मान ले अभी किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी महात्मा की जरूरत नहीं, किसी संत की जरूरत नहीं, किसी महात्मा की जरूरत नहीं, असली गुरु भगवान है। माम एकम शरणम व्रज, आपकी शरण में हे नाथ, बिल्कुल वह मिटा दे, बिल्कुल भाई गुरु नहीं किया, वहां नहीं गया, ये नहीं किया, ये सब अरेगा, सब अरेगा। माम एकम शरणम ब्रज, भगवान के खास भजन है, एक भी शरण आ जा, अनन्य शरण आ जा, अन्य कोई आश्रय नहीं, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक घन श्याम सातुर्दास, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक भगवान की अनन्य शरण, भगवान की एक भगवान की शरण हो जाओ, किसी की जरूरत नहीं। कैसी मौजी बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सीधी बात है, कुछ करना नहीं। ये हे नाथ मैं आपका हूँ, जो वृत्ति आ जाए हे नाथ, ये कोई वृत्ति आ गई, काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, ये आएंगे नहीं, ये मिट जाएंगे। पहले पुराने संस्कार से कोई आ जाए मिट जाएगा। भगवान का विश्वास रखो, भगवान को कह दो बस, केवल हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, भगवान ने कह दिया सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, पापेभ्य कहना भी काफी था, फिर कह दिया सर्व पापेभ्य, सब पापों से मुझ में कहूंगा। अब कोई चिंता नहीं, मा शुच, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता करो, हमारी बेटियां शुद्ध नहीं हुई, कैसी हुई कैसा हो, कुछ विचार नहीं, कुछ विचार, तुम तो एक ही बात है, शरण आ जाओ, ये तुम्हारी चाहिए। वो हमारी कमी यहाँ ही हुई है, भगवान का आश्रय छोड़ करके दूसरा आश्रय लिया, ये ही हमारी गलती हुई है। ये गलती सर्वता बढ़ जाएगी, बस कोई मुझे नहीं, एक भगवान के चरणों में शरण हो गया, मूल गलती यही हुई। फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा भयो, ये सो माया बस भयो, सो माया बस भयो, गुसाई बंदो कीर मरकट की नाई, तो तेर मटकी तरह खाने पीने में फंस गया, कुछ खाता जाता मैं खाऊंगा फंस गया वहा, मैं भोगूंगा भोग फंस गया वही, वो छोड़ दे, वो आ भी जा पुराना आदत, हे नाथ हे नाथ, भगवान का नाम लेते ही हे प्रभु हे मेरे नाथ कहते ही सब मिट जाएगा। तुम चिंता मत करो, वृत्ति अभी खराब हो जाए, वृत्ति हो जाए तो हे नाथ कह दो, चिंता क्यों करो। भगवान कह सब पापे भी हम मोक्ष श्यामी, सब पापों से मुक्त तो मैं कर दूंगा, तुम चिंता क्यों करो। तो अपनी चिंता छोड़कर भगवान के शरण हो जाओ, सब आप अपने में आज से ही भाई बहन जितने, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है, पूर्ण बात है, असली ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मल सुराशी, वही गुरु वही परम गुरु वही ईश्वर वही परमात्मा वही सब, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो माँ भी तुम्हें हो, पिता भी तुम्हें हो, तुम्हें बंधु भाई भी तुम्हें हो, सह भी तुम्हें हो, धन भी तुम्हें हो, विद्या भी तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्व वंश हो, आप ही हो बस, आप एक भगवान, एक भगवान के सिवाय कहीं जाने की, कहीं करने की, किसी को गुरु मानने की, किसी को माता मानने की, किसी को जरूरत नहीं, केवल भगवान मेरे हैं। क्यों भगवान के हो आप, पहले पुरुष है मम्मी वहां सो जी भी लोग काम बन गया सब, मोक्ष मां सोचा, तुम चिंता मत करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है, सच्चे हृदय से हम भगवान के हो गए। थोड़े चुप रह करके इसको हृदय में बैठा लो, मैं भगवान का हूँ, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम बिना मालिक के नहीं है, बिना गुरु के नहीं है, बिना परमात्मा के हम हिरीते हुए नहीं है, अकेले नहीं है, हमारे मालिक भगवान है, हम भगवान के हैं।